Radio 1. Het NOS-journaal. Te veel winkels en andere instellingen accepteren geen contant geld meer, zegt de Nederlandse Bank. Consumenten hebben daardoor minder keuze of ze cash betalen of dat ze pinnen. Tieners worden steeds minder vaak lid van een sportclub, omdat ze meer belemmeringen zien om lid te worden. Zo vinden ze vaste trainingstijden en andere verplichtingen lastig, zegt sportkoepel NOC-NSF na onderzoek. Het aantal doden bij de aardbeving in Turkije en Syrië is opgelopen tot ongeveer 42.000. En sinds die verwoestende aardbevingen waren er zo'n 4300 naschokken, meldt Turkije. En de komende tijd worden de oorlogsarchieven openbaar van Nederlanders die samenwerkten met de Duitse bezetter. Vandaag begint het digitaliseren van rechtbankverslagen, getuigenverklaringen en foto's van 300.000 verdachten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Diefstal van gevoelige bedrijfsgeheimen bij ASML, de chipmachinefabrikant, maakte gisteren bekend dat een voormalig medewerker in China er vandoor is gegaan met gegevens die te maken hebben met de meest geavanceerde technologieën. Veel details ontbreken nog, omdat de diefstal pas zeer recent is ontdekt, liet het bedrijf uit Veldhoven weten. De kwestie ligt zeer gevoelig, nu ASML zijn meest geavanceerde machines niet mag leveren aan Peking. En de Amerikanen willen dat er ook een ban komt op de minder moderne apparatuur. Washington vreest dat China de machines en de techniek daarachter gebruikt om nog sneller te bouwen aan zijn krijgsmacht. En dat willen de Amerikanen niet met het oog op de Chinese plannen om Taiwan in te lijven. En dat is het epicentrum van de fabrikage van chips. Bart Groothuis is Europarlementariër namens de VVD en is al langer bezig om er vanuit Brussel voor te zorgen dat de Chinezen niet meer alles kunnen krijgen wat ze willen. Meneer Groothuis, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Wat dacht u toen u het nieuws hoorde gisteren? Toen dacht ik, dit is een manifestatie van iets wat zich niet alleen bij ASML, maar breder in de Europese en Nederlandse samenleving afspeelt. Spionage van hoogwaardig intellectueel eigendom is echt een doel van de Chinese staat. En ze doen er alles voor, een whole of government approach. Ze zetten alles in wat ze hebben om te krijgen wat ze willen krijgen. En dat is een gevaar. Hoe alarmerend is deze spionage? Dit is alarmerend, omdat dit gaat om de alfa van de omega. Het begin van alle exportrestricties die de Amerikanen bijvoorbeeld willen opleggen, begint bij chips. Alle machines die je verder wil exporteren zijn afhankelijk van hoe geavanceerd die chips zijn. Dus een ASML maakt die machines waarmee je die geavanceerde chips kunt maken. Nederland is hier speel in, dus dit is echt een belangrijke diefstalpoging. En ik ben heel erg blij dat een bedrijf als ASML zo bovenop zit en dit gewoon ook weet te detecteren en weet te vinden. Ze hebben het gisteren gemeld in een jaarverslag, maar ze doen nog intern onderzoek. Dus we weten nog niet precies wat er nou is gestolen en welke omvang deze diefstal heeft, toch? Nee, dat is correct. Ze doen nog onderzoek. Maar ik vind het al heel goed dat ze onderzoek doen. Het is ook echt, het hoort bij een bedrijf met een standing als ASML. Heel de wereld kijkt daarna in de techsector. En dat zij dit zo serieus nemen, vind ik een compliment waard. En ik ken de mensen die het werk ook doen daar. Ik vind het echt die nemen dit heel serieus. Meneer Groothuis, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, nogmaals, we weten niet precies wat er is gestolen. Vanuit het feit dat ASML nu heeft aangegeven dat mogelijkerwijs ook de exportvergunning is overtreden, althans de criteria die daar aan ten grondslag liggen, doet vermoeden dat het wel degelijk gaat om zeer gevoelige informatie. Ja, de meest geavanceerde machines die zij produceren met extreem ultraviolet licht, daar kun je hele kleine chips mee maken van 2-3 nanometer. Dan moet je denken een 100.000ste grootte van een haar. En op die manier worden chips gemaakt met hoge rekensnelheid, kracht waarmee de meeste nieuwste geavanceerde apparaten, dus ook raketsystemen, militaire systemen, gepowered kunnen worden. En dat is iets wat de Amerikanen niet graag, en ik denk wij ook niet graag, in Chinese handen zullen zien vallen. Nou, sterker nog, daar is al van gezegd, die modernste machines mogen niet naar China. Ja. De minder moderne machines al wel. Ja, nog wel. Maar de Amerikanen lopen natuurlijk druk te zetten om ook te komen tot zogenaamde DUV-machines, wat ouderwetse machines die in wezen al zijn uitontwikkeld. Ja. Maar die toch nog geëxporteerd worden naar China, omdat je daar toch ook wel vrij geavanceerde chips mee kunt maken. Ja. En waarmee ook gewoon dingen in raketsystemen worden gemaakt. Dus dat is ook zaak dat we daar als Nederland eigenstandige afwegingen maken met de industrie Yun die we hier hebben. Het is niet alleen ASML, ook NXP en we hebben ook ASMI en nog een paar andere. En het is belangrijk dat andere we hier chipfabrikanten, een goede afweging opmerkingen maken. Ja, nou goed, de druk op Nederland is groot. Bleek ook onlangs toen premier Rutte in het Oval Office was bij Joe Biden. Toen is het hier ook over gegaan, naar verluid. Met andere woorden, vindt u eigenlijk dat die oude machines ook niet meer naar China mogen? Ik weet niet precies, er zou een deal zijn gesloten. Maar wat precies de inhoud van die deal is nog geheim. De Nederlandse overheid heeft dat nog geheim. Ik kan me indenken dat binnenkort de Kamer daarover geïnformeerd wordt. Als je dat zou moeten toetsen als parlementariër, zou ik zeggen, dan moet je het in ieder geval aan een paar dingen toetsen. Het belang ook van ASML, maar het ook belang van onze nationale veiligheid en de balans daartussen. Maar dat ziet dan heel specifiek toe op. Worden die machines nog geëxporteerd naar bedrijven in China die specifiek voor de defensieindustrie raketten maken? Mm. Dat moet aan banden worden gelegd. Als dat er niet in staat, zou ik het een slechte deal vinden. Mm. Dan hebben we het over onderhandeld. Wordt het ook beperkt voor leveranciers die dingen maken voor onze wasmachines of chips maken voor, nou, die we gewoon nodig hebben voor day-to-day, voor normale consumptiegoederen, dan zou ik zeggen, dat moeten we ook niet doen. Hoewel er ook met het oog op de oorlog in Oekraïne aanwijzingen genoeg zijn dat simpele chips die in wasmachines zitten ook gebruikt worden door de Russen in raketsystemen. Ja, en drones. Dat is heel spijtig. Ja. We doen er alles aan om dat op te komen. Maar het is ook zaak dat je niet met een mug gaat schieten, maar met een mug. Dat je echt heel getarget sancties inzet. Daar moet je het ook aan toetsen. Maar even terug naar die spionage. Want nogmaals, we weten er niks van. Althans, niet heel veel nog. Maar toch bent u gealarmeerd. Wat zou er wat u betreft met het oog op die spionage moeten gebeuren? Nou, kijk, we zitten in Europa met een probleem, in West-Europa. En daar ben ik van. Hè? En de hoeveelheid spionage die we, denk ik, 10 jaar geleden zagen, was, denk ik, misschien nog wel groter. Mm. Omdat ze alles, maar dan ook alles interessant vonden, van staalfabrikanten tot gasturbines. En de Chinezen hebben, denk ik, ik ben hiervoor hoofd cybersecurity geweest bij Defensie. En we waren bezig met werkelijk elke sector in Nederland die door Chinese hackers werd getroffen. Dat is tegenwoordig een stuk specifieker. Ze zijn nu op zoek naar hele kleine onderdelen waar ze zelf nog niet kunnen produceren wat ze graag willen. Dus onze kroonjuwelen, zeg maar, in de samenleving, dat is nu de nieuwe opdracht. Ja, en daar horen die chipmachines van ASML dus bij. Absoluut. Elk bedrijf heeft kroonjuwelen. Ja. Niet alleen ASML. Maar op het moment dat je actief bent in een land en je hebt daar fabrieken staan, en zeker in China, hoe kun je dan in hemelsnaam voorkomen dat werknemers er met de informatie vandoor gaan? Ja, dit is het grote probleem waar we tegenaan lopen de komende jaren. We hebben te maken met een staat, de Chinese staat, maar dat geldt ook de Russische en de Iraanse staat, die een offensief spionageprogramma tegen ons hebben uitgelaten. Daar verplichten ze hun bedrijven en hun ingezeten, hun burgers, om daaraan mee te werken. Ja, dat staat in de wet. Onze achtertuin staat in de wet, kun je afgedwongen worden. Ja. En je familie kan onder druk gezet worden. Ja. Dus je hebt met een apart afwegingskader, denk ik, te maken als je met deze landen zaken doet en bedrijven uit die landen. En daar moeten we naartoe. Maar kun je überhaupt dan nog een fabriek hebben in zo'n land? Nou, ik denk dat de hoeveelheid exposure, zeg maar, die Nederlandse bedrijven, AX-bedrijven in China hebben, dat is een opdracht om die wel te verkleinen tot de acceptabele niveaus. En het tweede wat we moeten doen is hoeveelheid drukpunten en wat China in onze samenleving, hier in Nederland en Europa, heeft ook verkleinen. Ja. Maar daar komen we zo meteen nog op te spreken. Maar eerst even over ASML, want dat bedrijf doet zaken internationaal. Ja. Heeft hoogwaardige technologie, gebruikt de winsten van die technologie ook om weer te steken in nieuwe innovatie, zodat ze voorop blijven lopen. Ja. Dus op het moment dat je ze zou verbieden om in zaken te doen met landen die ons niet welgevallig zijn, gaat dat per definitie ten koste van de bedrijfsresultaten. Ja, kijk, wat we niet moeten doen is in dit stadium volledig ontkoppelen. Dus u vindt niet dat ASML geen fabrieken meer in China mag hebben? Nee, ik vind dat je moet kijken naar je belangen ook van het bedrijfsleven. ASML doet al 30 jaar lang zaken in China. Ja? China is, laten we het even vaststellen, nog steeds niet in staat om wat voor lithografiemachine, hoe ouderwets ook, zelf te produceren. Nee, maar de verwachting is wel dat met de kennis die ze nu hebben, dat nog 5 of 8 jaar duurt en dat ze wel zover zijn. Nou, dat weet ik niet, dat zegt u, maar dat hoor ik wel eens. Zelfs dan is ASML alweer 2 generaties verder, want die bouwen alweer aan de opvolger van de EUV-machine. En wat mij ook belangrijk vind, is dat we goed kijken naar de belangen van het Nederlands bedrijfsleven. Dat getarget doen. Maar het is ook zo dat ASML voor de productie van zijn machine, voor 100.000 onderdelen, sommige onderdelen naar andere landen scheept, naar Japan, naar Korea, maar soms ook naar China, die weer terugkrijgt en vervolgens weer in zijn machine verwerkt. Er zijn dus ook onderlinge afhankelijkheden. Ja. Dus wat moet er dan wat u betreft concreet gebeuren? De meest ingewikkelde supply chain die ik ooit heb mogen bestuderen. Ik onderhandel die Chips Act in Europa. Ja? Die supply chain, die ketenafhankelijkheid, die is globaal, mondiaal, en die makkelijke oplossingen zijn hier niet voorhanden. Nee, maar wat moet er dan concreet gebeuren om, laten we zeggen, het risico, om het in politieke termen te zeggen, te mitigeren, dus te verzachten? Dus niet het ontkoppelen, wel het risico naar beneden brengen. En hoe dat betekent doe je dat dan? De hele supply chain, de ketenverantwoordelijkheden, in kaart brengen. Wat kan ik zelf? Waar ben ik afhankelijkheid? En dan vervolgens zeggen van, als jullie hier niet leveren, dan hebben jullie daar ook een probleem. Dus wat we proberen te doen nu in Europa is bijvoorbeeld zeggen, wij investeren 43 miljard in de Europese chipsindustrie. We halen fabrieken naar Europa toe. En dat doen we niet om volledig zelfvoorzienend te kunnen worden. Dat zou een triljoen kosten. Maar we doen dat om relevanter te worden voor de rest van de wereld. Wij spelen het spel mee. Op het moment dat China zegt, wij draaien jullie een loer, dan hebben wij ook ijzers in het vuur. Het wordt meer een ruigere wereld en wij moeten ons daarin kunnen verhouden. Ja, maar hoe dan concreet? Door meer fabrieken hier, vooral in eigen industrie, beter op te bouwen. Onze eigen kroonjuwelen beter te beschermen. En zorgen dat wij sterker worden. Niet zorgen dat de Chinezen het volledig ontkoppelen is niet aan de orde in Europa. Onze hele industrie is zo vervlecht met de Chinezen. Nou, sterker nog, wij zijn van onze import, geloof ik, is China het derde land. Dus we zijn ook economisch enorm afhankelijk van China. Laat staan nog van de grondstoffen die we nodig hebben voor al die moderne technologische industrieën. Exact. Dus in de toekomst ga ik historisch zien dat de deal die de Nederlandse overheid nu gesloten heeft, niet alleen met de ogen van welke chips heb je nog wel of niet, welke chipmachines heb je nog geëxporteerd. Ze kijken ook naar hoe heb je jezelf gepositioneerd ten opzichte van de vraag, als China 90% van de belangrijke grondstoffen beheert, hoe heb je je belang daar behartigd? En dat is echt een taak nu van de regering. En ik denk dat ze daar verstandig mee bezig zijn. Ja, maar toch nog even terug naar de concrete stappen. U zegt meer fabrieken hier, maar even nu gerelateerd aan het nieuws rondom ASML. Wat zouden de, stel dat ze de exportvergunning zouden hebben overtreden. Buiten hun schuld dan, maar vanwege het feit dat er iemand met die gegevens is vandoor gegaan. Wat moet er dan gebeuren? Nou, dan komt het al bij rechtszaken terecht. En dat is bijvoorbeeld eerder gebeurd in 2015 bij ASML, 2019. Toen was er ook iemand met spullen vandoor gegaan. En die, ook een Chinees bij mijn weten. Ja. En die is toen in Amerika een eigen bedrijf begonnen. En daar heb je de mogelijkheid om een rechtszaak te beginnen. Maar in China niet. En met honderden miljoenen heeft ASML gedreigd om te vorderen. En toen is het bedrijf failliet gegaan. Het bedrijf is failliet gegaan. Ja, maar dus in China heb je die mogelijkheid niet. Exact. Dus we hebben te maken met een land wat echt op een hele nare manier de liberale wereldorde ondermijnt. Maar dan is toch de conclusie dat als er essentiële en hele gevoelige informatie is verdwenen, dat we die informatie gewoon kwijt zijn. Ja, maar je moet je ook realiseren dat, kijk, de ASML bijvoorbeeld, hè, ik wil het niet bagatelliseren, maar stel je hebt de hele blueprint van zo'n moderne ASML-machine, je kunt het niet nabouwen. Er is een reden dat de Chinezen al 30 jaar proberen om zo'n machine te bouwen. Het lukt ze niet. In Veldhoven wel. Dat komt omdat de kennis ook verspreid is. Ja. Bij 500 bedrijven, zoals VDL, allerlei zijs in optische dingen in Duitsland. En wat je ziet is, we hebben dat in Europa op een hele bijzondere manier geregeld met supply chain op allerlei MKB-bedrijven. En daar willen ze integreren in één bedrijf. Dan staat u de microfoon de studio uit. Ja. En dat lukt ze niet. En bovendien is corruptie daar een probleem, et cetera. Dus het betekent niet meteen het einde van de wereld. Ja. Er is ook niks aan de hand verder. Het raakt ASML in die zin ook niet. We moeten wel, denk ik, alle bedrijven moeten nu denken, we moeten 4 stappen harder gaan lopen. Ja. Het is weer een manifestatie van de dreiging. Maar goed, er is nog een ander probleem in. Dat is dat Nederlandse chipfabrikanten, dus niet ASML, want die levert de machines, maar wij hebben ook bedrijven hier die chips maken zelf. Die leveren ze ook soms aan Chinese bedrijven. Ja. En ik las laatst dat er in ieder geval één Chinees bedrijf nu wordt verdacht van het feit dat ze die spullen aan de Russen hebben gegeven, die ze weer vervolgens gebruiken in wapensystemen. Ja, zeer kwalijk. Kijk, dat zijn dingen, daar moeten we gewoon ook maatregelen, zeg maar, op Europees niveau nemen tegen landen als China die daar heel goed van weten. Dus ondenkbaar, hè, dat we dat onbeantwoord laten. Dit zijn staten die dat met medeweten van de overheid gebeurt dit. En het is onderhavig aan exportcontroles. En hier moet, ik denk in Brussel, ook een speciale cel voor worden opgezet, waarbij je gewoon exportcontroles en, zeg maar, sancties gaat naleven. Een inlichtingencel die niet alleen maar kijkt van we delen passief inlichtingen en nou ja, kijk maar wat erop komt. Maar echt een specifiek op sanctiehandhaving gebaseerde manier van samenwerking is er in Europa nog niet. Wij schrijven daar nu rapporten over, zijn daarmee bezig. En ik hoop ook dat Nederland zich daar als voortrekker in Brussel wil manifesteren. Maar vindt u dat er een verbod moet komen om hoogwaardige technologie aan de Chinezen te geven? Te verkopen? Ja. En op het gebied van chips wel. Dus ik vind dat je, we onderhandelen nu die Chips Act en we gaan daar, wat ik zeg, behoorlijk. U bent daarmee begonnen? Ja, tientallen miljarden gaan we geven om allerlei fabrieken naar Europa die halfgeleiders kunnen gaan maken. En ik vind als je hier unieke technologie ontwikkelt met staatssteun, dan ga ik niet meemaken dat er transfers komen van hoogwaardig intellectueel eigendom naar een land met een offensief spionageprogramma die als enige doel heeft het overnemen van die technologie en het ons buiten werking stellen. Ja. Dat gaat me niet meer mee. Maar zou er dan een verbod moeten komen ook op die chipbedrijven in Nederland, waarvan er tenminste 2 vrij groot zijn, aan Chinese bedrijven? Op het moment dat zij hoogwaardige technologie leveren, absoluut. En dat heeft ermee te maken met op het moment dat ze ook, dat ze zeker als ze staatssteun gaan ontvangen van de Europese Commissie straks, hè, als die Chips Act erdoor is waarover ik onderhandel, dan vind ik het een no-brainer. Dan is dat voorwaarde dat je dat niet overhandigt aan landen met zo'n programma. Ja, maar die staatssteun is natuurlijk bedoeld om, laten we zeggen, de inkomstenderving die die bedrijven ondervinden als ze niet meer aan bepaalde landen mogen leveren, zoals China, om die te compenseren, toch? Onder andere, maar ook voor om een fabriek hier op te zetten. Ja, de elektriciteitsprijzen. Ja, maar die bedrijven die zijn soms gebeursgenoteerd. Die halen hun geld uit de markt. En dat geld gebruiken ze om weer volgende stappen te zetten in de innovatie. Ja. Dus als de markt kleiner wordt, hebben die bedrijven een minder groot verdienvermogen. En is er dus ook minder geld voor het ontwikkelen van nog modernere technologie. Ja, maar u weet dat alles digitaliseert. En de verwachting is dat tot 2030 de chipmarkt verviervoudigt. Dus we kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat de markt gigantisch groeit. En we zien het ook in de beurskoers van ASML, die gisteren zelfs nog wat steeg, ook ondanks dit nieuws. Ja. Beleggers zijn niet bang dat deze markt krimpt. Nee, dat was ook het statement dat het bedrijf uit Veldhoven de deur uit deed gisteren. Ja. Namelijk, het heeft geen financiële consequenties. Maar de zorgen bij u zitten natuurlijk niet bij de financiële consequenties voor het bedrijf, zitten bij de veiligheidsrisico's. Exact, dat zijn verplichtingen uit de Basel-wetgevingen, dat ze dat moeten verplichten aan hun moeten melden aan hun aandeelhouders. Maar het grote probleem is natuurlijk Dit offensieve spionageprogramma van landen als China en Rusland. En dat geldt dat we daar. Kijk, ik vind dat je dat moet aanpakken ook in de sfeer van hard en software en 5G en 4G. Ja. Visa's worden heel makkelijk uitgegeven aan Chinese bedrijven op het moment dat ze hier een hoofdkantoor openen. De IND ziet niet eens welke Chinezen soms binnenkomen in Nederland. Vind ik een probleem. Het gaat ook om Chinese studenten. Het gaat om PhD-studenten, om spionage op universiteiten, om kennisveiligheid. En is een programma. Gisteren meen ik dat er ook een bedrijf is, ik geloof in Friesland, waar wij onze legervoertuigen in onderhoud hebben, om het interieur te vernieuwen. En dat bedrijf blijkt in Chinese handen te zijn al sinds 2013. Ja, dus wat je voor dit soort landen nodig hebt specifiek is een know your customer verplichting. Dat je precies moet weten wie is eigenlijk de eigenaar van een bepaalde entiteit. En dat zijn dingen, daar moeten we in Nederland ook nog eens een flinke stap, en in Europa ook. Maar een bedrijf in Nederland kan natuurlijk nooit verantwoordelijk zijn voor de hele keten. Als je zaken doet met een bedrijf in China, die het weer doorverkoopt aan een ander bedrijf in China, en weer doorverkoopt aan een ander bedrijf in Rusland, hoe ziet u dat dan voor zich? Nou, je kunt met wetgeving komen dat je zegt van, je kunt geen directe overdracht doen aan die landen, maar je kunt ook kijken wie is de ultimate beneficial owner, wie is de echte eigenaar van een bepaalde entiteit. En kun je redelijkerwijs verwachten dat het in die handen terechtkomt. Dat kun je in sanctiewetgeving verpakken. Ja. En in Brussel zijn we dat nu aan het doen. En ik heb dat opgeschreven. Het is unaniem aangenomen deze week in Straatsburg als positie van het parlement. Ja. Het is echter nog niet de positie van de 27 lidstaten. U hebt ook wel eens eerder gezegd, zet de deur hier nou niet zo wagenwijd open voor Chinese studenten. Want vanwege die wet die er in China geldt, alle kennis die ze hier opdoen, moeten ze thuis inleveren, tenminste als de staat daarom vraagt. Nu is het kabinet bezig met een soort kennisveiligheidstoets voor het hoger onderwijs. Er blijkt alleen geen wettelijke basis te zijn om buitenlandse studenten zomaar uit te sluiten. Nou, kijk, wat je kunt doen is ten eerste een lijst maken van technologieën bijvoorbeeld, hè, die al heel gevoelig zijn, waarop je al extra gaat toetsen. Vervolgens kun je kijken, kunnen we in Europa bijvoorbeeld vaststellen dat er een offensief spionageprogramma van landen is, die ook nog eens in onze achtertuin met verplichting aan bedrijven en ingezeten om daaraan mee te werken, hele liberale wereldorde aan hun laars lappen. Maar dat kunnen we al constateren, want dat wordt al jaren geconstateerd door onze veiligheidsdiensten. Exact, dat vind ik dus ook. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, kun je ook specifiek beleid tegen maken. Dat doen wat u betreft zijn Chinese studenten hier niet meer welkom? Nee, dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel dat je moet kijken, per gebied waar je samenwerkt, heb je een extra risico te toetsen aan, dit is iemand uit een land, de Radboud Universiteit. Zet nu iemand achter een apparaat achter aan de achterkant van de maan. Daar zijn wij niet toe in staat, de Amerikanen niet, maar de Chinezen wel. Is dat een risico? Werkt die universiteit samen met het leger? Absoluut. Maar moeten we het doen? Absoluut. Als je het maar uitlegt, als je maar transparant bent over wat het ons oplevert en wat het mogelijk kost aan overdracht van intellectueel eigendom. Maar waarom vindt u het dan wel door de beugel kunnen dat wij meewerken aan het Chinese ruimtevaartprogramma? Nou, dat is dus in algemene zin niet verstandig, maar in dit specifieke ding wel. Maak dat transparant. Dat is ook de oproep die ik heb gedaan aan universiteiten. per onderzoek maak je een afwegingskader, die publiceer je. De geldstromen ben je transparant over. Ja, maar ook transparantie is één ding. Maar u hebt zelf voor Defensie gewerkt. En daar weet u ook als geen ander dat er allerlei scenario's zijn voor oorlogsvoering in de ruimte. Dus waarom is het dan wel goed als een Nederlandse universiteit samenwerkt met het Chinese ruimtevaartprogramma? Nou, in dit geval van de Radboud Universiteit, wat ik noem, is er dus geen andere mogelijkheid ook om die wetenschappelijke kennis naar binnen te krijgen. En die waardes, die weeg je tegen elkaar af. Je geeft instructies mee, zodat je het risico kunt mitigeren en beheersbaar is. Ja, dat is wat ik bedoel. Ja, goed. Het punt is natuurlijk, we leven in een open wereldhandelseconomie. Ja. En daar is Nederland als geen ander van afhankelijk. Maar als je met heel veel landen steeds minder zaken kunt doen, dan valt het oog op andere delen van de wereld natuurlijk. En nou heeft minister Schreijmacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dringend pleidooi gedaan om een handelsverdrag met Zuid-Amerikaanse landen zo snel mogelijk door Brussel te jagen en te laten ratificeren in Europese nationale parlementen. Maar de Chinezen zitten ook daar op de achtergrond. En die landen staan niet per se te springen vanwege al onze eisen die wij stellen aan bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, mensenrechten, milieu, klimaat, dat soort eisen. En de Chinezen staan daar op het vinkentouw om te zeggen, nou kom dan maar bij ons. Ja, kijk, die concurrentie is al heel lang gaande. En zeker met kritische grondstoffen zijn de Chinezen wat eerder begonnen dan wij. Wij zetten daar nu iets tegenover. In het voorjaar komt de Europese Commissie ook op verzoek van de lidstaten met een kritische grondstoffenstrategie. En dat wordt echt een ding. En wij gaan met die landen relaties aan die wel vriendelijker zijn. Vriendelijker qua toon, vriendelijker qua voorwaarden. We zitten daar niet zeg maar heel transactioneel in, maar ook echt transformatief in de zin van dat we ook met hun een oprechte relatie willen aangaan. En ook verzachtende omstandigheden willen hebben als ze echt in de moeilijkheden zitten. Als ze werken aan democratieprogramma's, dat we ze helpen. Maar ja, daar zitten... Dus ik juich het toe. Ja, dat begrijp ik wel. Maar er zitten natuurlijk aan harde standpuntinnames met betrekking tot China of Iran of Rusland. Daar zitten ook keerzijdes aan. Ja. Hebt u daar dan wel oog voor? Ja, de hele wereld wordt heel klein, voor zeker voor een land als Nederland, als we zeggen, we gaan alleen nog maar met liberale democratieën handel drijven. Ja. Dat doet Nederland niet. Het leuke van Nederland is, je kunt aan de andere kant van de wereld op bezoek zijn en je trekt een la open van een kast of je tilt een steen op en er zit altijd een Hollander onder die weer iets verkoopt. Van hallo. En dat is het leuke aan Nederland, dat moeten we houden. Er zijn 4-5 landen in de wereld die de liberale wereldorde, zoals wij daarvan profiteren, ondermijnen. Dat zijn Rusland, Iran en China. Ja. En als je daar een specifiek afwegingskader op maakt, kun je vrij en open blijven handelen met andere landen. Dat is mijn pleidooi. Goed, dus die fabrieken die moeten naar Europa toe. We moeten die fabrieken zelf hebben. U vindt niet dat ASML weg moet uit China en daar zijn hele bedrijfsvoering moet sluiten? Kijk, God bepaalt waar olie in de grond zit. Of gas. Maar God of lithium. Of lithium. Maar God bepaalt niet waar chipfabrieken staan. Dat bepalen wij als politici. En daarom vind ik het werk aan deze wetgeving zo rewarding. Dit is wat moet gebeuren. Dit is doen wat nodig is om onze eigen toekomst in handen te nemen. Okay, dus dat is stap 1 wat u wilt. In de tussentijd wilt u dus een verbod op het leveren van hoogwaardige technologie aan China op het moment dat duidelijk is dat dat gebruikt kan worden in de defensieindustrie? Ja. Ja, eigenlijk alle hoogwaardige intellectueel eigendom die in Europa wordt ontwikkeld en met behulp van die staatssteun die we gaan geven, het is onmogelijk, wat mij betreft, dat het nog naar landen gaat zoals China. Dus dat zou betekenen dat Nederlandse chipfabrikanten en chipmachinefabrikanten dus de hoogwaardige technologie niet meer aan China kunnen leveren? Correct. Dus ook ASML niet? Correct. En dus ook die twee andere grote chipfabrikanten in Nederland niet? Nee, NXP heeft bijvoorbeeld al 1 miljard. Dat is er één van. En Nijmegen die heeft al bijvoorbeeld 1 miljard minder geleverd dan ze anders zou doen als er al niet de afgelopen tijd allerlei restricties waren geweest. Dus die heeft ook al behoorlijk in zijn bedrijfsvoering ingrijpende aanpassing moeten maken met exporten naar China. En weet je, iedereen snapt wel wat voor opgave we voor staan. Ja. Vindt u trouwens, nu duidelijk is geworden dat er sprake is geweest, althans dat meldt ASML, van bedrijfsspionage, van diefstal van gegevens, dat bijvoorbeeld de Nederlandse overheid de Chinese ambassadeur op het matje zou moeten roepen? Nou, als blijkt dat de Chinese staat daarachter zit, moet je dat absoluut doen. Maar wat we zeiden, het onderzoek loopt en het is wel natuurlijk vraag van, op welke manier zet je welk diplomatiek middel in? Ik vind wel overigens, meneer Kokkelman, we hebben nu in Nederland, laten we gewoon eens bij dicht bij huis blijven, werkt minister Jezielkus op dit moment aan een wet die zegt, het is niet pas als je op hete daad wordt betrapt dat je dit soort dingen doet. Dat je dus inderdaad die informatie downloadt en geeft aan een inlichtingofficier van het Chinese leger. Nee, dus dat de aansturing op het moment dat je al een relatie hebt met een buitenlandse inlichtingendienst, dat wordt al strafbaar. Ja. Daar werkt het kabinet nu aan. Maar ja. Dat staat dat, ja, maar dat is een gamechanger. Je maakt het ons land, wat we dan noemen in het jargon, non-permissiever. Dus je maakt het moeilijker voor andere landen om hier te komen spioneren. Ja, moet je het wel bewijzen. Ja, een aansturing moet je wel bewijzen, maar dat is te doen. Ja, nou ja, als een inlichtingendienst echt goed zijn werk doet, niet toch? Als onze inlichtingendiensten goed hun werk doen, en dat is denk ik de opdracht ook voor ons land, ja. Contraspionage, tegengaan van illegale activiteiten door andere landen hier, dat is nu zeker in de sfeer van economische veiligheid, dat moet echt een maximaal worden geboost. Dat is echt wat de AIVD en de MIVD samen met de NCTV moeten doen. En dat betekent dus niet alleen maar downstream kijken wat er hier gebeurt met nieuwe wetgeving. Dus Nederland moet actief gaan spioneren. En actief spioneren bij Chinezen om te kijken wat zij hier doen, voortijdig, met handelingsperspectief, voorspellend vermogen. Echt, we moeten meedoen in de wereldtop, want we hebben bedrijven die meedoen in de wereldtop. Ja, hebben wij ook van die ballonnen trouwens? Ik weet het niet, misschien de KNMI. Ja, die wel. Maar die zijn waarschijnlijk niet ontwikkeld door ons leger. En dat is wel een heel verschil met de ballon die in Amerika is goed, gevonden. ASML doet onderzoek naar die bedrijfsspionage en de diefstal van die gevoelige gegevens. Vindt u dat het bedrijf zo snel mogelijk met de resultaten ook in alle openbaarheid naar buiten moet komen? Ja, nee, absoluut. Dit zijn, als je het aankondigt, hè, dan moet je ook mannen... Nou, het stond in het jaarverslag, dus ja. Dat is iets anders dan dat ze het actief in een persbericht naar buiten hebben gebracht, toch? Ja. Zeker. Nee, maar ze melden het. Dat zijn denk ik de eisen ook. Het is ook verder niet heel gevoelig, maar wat... Onderste steen boven en zo snel mogelijk naar buiten dus. Het is altijd goed. Maar ik ken ASML, zo'n transparant bedrijf. En we mogen ook nog eens trots zijn als Nederland dat we dit soort bedrijven hebben. De hele wereld kijkt naar ons. Ik ben er heel trots op. Ik kan elke dag genieten dat dit in Nederland is ontstaan. Met alle risico's dus van dien. Dat is waar. Daar hoort ook een extra inspanning van de overheid bij. Contraspionage, MIVD, AIVD. Doe extra je best. Bart Groothuis, Europarlementariër van de VVD. Hartelijk dank. Hier Natasja Gibbs met de Nieuws-BV. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Daar wordt hij binnengekopt, ja! Ajax en PSV in de Europa League. Schitterend gedaan! Vanavond Ajax Union Berlin. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten. Plaatst hem in de hoek. In Sevilla PSV. Ja, het is een wonderschoon doelpunt. Vanavond vanaf 7 uur in Langste Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax en PSV in de Europa League. Goals, goals, goals. Wie luistert, weet meer. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Lo van Eck is de grootste opleider in schrijven. En weet u wat zo gek is? Wij leren cursisten zo min mogelijk. Namelijk alleen dat wat ze nog niet kunnen. En geen onnodige theorie. Dit kan doordat wij onze trainingen 100% op maat maken. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Echt beter leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Geïnspireerd door ons succes in de Formule 1 nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrische rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2.950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegif.nl. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Ben jij het type? Nou, dat doe ik later wel. Grote beleggingsdoelen kosten tijd. Hoe eerder je begint, des te groter de kans dat je ze haalt. Bij de Giro helpen we je snel op weg. Dus waarom voor je uitschuiven? Tap en beleg. Ons veelbekroonde platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl.